de snelle scheiding. Ja, je kunt snel van elkaar af. Daar gaat het nummer over. Steely Dan, geloof ik hoor. Als ik het goed heb begrepen. Een nummer uit 1977 alweer. Aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer verwinnen met heerlijke muziek. Ja, echt wel. En een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus blijf lekker luisteren. We gaan het vandaag hebben in de show over senioren aan de wandel. En dat doen we met KBO-PCOB, de Ouderenbond. Hè? Verder in de show een verhaal van onze vaste columnist Han van der Horst. Inderdaad. Met een beetje van een apropos, zou dat nou weer komen? Nou ja, maakt niet uit. En Han doet gewoon weer zijn best met een nieuwe column. En waar hij het over gaat hebben, dat hoor je zo meteen. Verder gaan we het hebben over de effecten van corona. Die zijn overal merkbaar, maar ook vooral in de gemeente Delft. Althans, dat zeggen ze daar. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, a palace is my home. Yeah, but will my kingdom turn to dust in the morning light? I am a queen for tonight. Queen for tonight. But will I have a king tomorrow? Crown. I'm high and mighty as can be with the treasure I found. But will my castle tumble down in the morning light? I'm a queen for tonight. Queen for tonight. But will I? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. You shoot me down and say you put me down and down. onvergetelijke, kun je rustig zeggen, van UB40, Don't Break My Heart. En daarvoor Helen Shapiro. Ja, bekende Amerikaanse zangeres, niet zoveel hits in Europa. Maar wel een geweldige hits, waaronder dus Queen for Tonight. In het Hoogheemraadschap Delfland is het effect van corona ook zichtbaar. En degene die daar alles van weet is Peter Ouwendijk. Hij is Hoogheemraad Financiën bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Zeg maar de minister van Financiën van het water. En wat is dan het effect van corona? Want het gaat over water. En wat heeft dat met corona voor doen? Ja, nou, u weet dat de waterschappen die heffen watersysteemheffing bij hun inwoners. Mm-hmm. En zuiveringsheffing. En op het moment dat de corona-effecten zeg maar voelbaar werden bij onze inwoners, zijn wij natuurlijk benaderd onder andere om uitstel van betaling te verlenen. En dat hebben wij in bewilligd. En je wilt natuurlijk ook begrijpen dat op termijn niet meer alle belastingbedragen waar wij op gerekend hadden, voordat de coronapandemie uitbrak, dat die binnen zullen komen. Ja, dat is nogal een bedrag wat u mist, hè? Dat bedraagt in 2020 ongeveer 4,4 miljoen euro, wat het effect daarvan is. En we verwachten zelfs dat, en alhoewel het natuurlijk heel ingewikkeld is, hè, want we zitten in een tijdvak waarin veel dingen onzeker zijn. Maar als de situatie zo blijft als die op dit moment is, dan heeft dat ook nog een structureel effect wat we gaan merken in de jaren na 2020. De inwoners hoeven niet bang te zijn voor natte voeten? De inwoners hoeven absoluut niet bang te zijn voor natte voeten. Wat wij voor 13 maart van dit jaar van plan waren, voordat de coronapandemie uitbrak, dat gaan we gewoon dit jaar ook uitvoeren. Ja. En jullie merken ook dat mensen meer thuis zijn, begreep ik. Want er worden huizen opgeknapt en er worden tuinen veranderd. Die tegels gaan er allemaal uit. Is dat echt een effect wat werkt? Ja, dat is een effect wat werkt. Kijk, iedereen, je kan natuurlijk zien dat als een tuin volledig betegeld is en het regent en het water loopt direct weg via de straatkolk, ofwel het oppervlaktewater in, ofwel in sommige gevallen ook nog de riolering in, dat het water eigenlijk heel snel weg is. En op het moment dat je daar geen tegels hebt liggen, dan wordt dat water door de grond opgenomen. En dan blijft het dus veel langer in de omgeving. En dat heeft een heleboel voordelen, waarvan misschien het belangrijkste voordeel is dat de omgeving ook wat koeler wordt als het erg warm weer is. Ja. Dat hebben we de afgelopen periode natuurlijk al meegemaakt. Dat weten we natuurlijk al inmiddels allemaal, dat zo werkt in ieder geval. Maar als Hoogheemraadschap Delfland proberen jullie daar ook van alles aan te doen om bewoners te bewegen die tuin wat anders aan te pakken, of zeggen nou, dat moeten ze zelf maar doen? Als eerste moeten bewoners dat zelf doen, maar wij helpen de bewoners daar natuurlijk wel bij. En we proberen ze ook ertoe te bewegen dat ze ook daadwerkelijk de straattegels uit de tuin halen en de tuin anders inrichten. We hebben daar ook een subsidieregeling voor, waarbij we ook nog een bijdrage leveren aan de kosten die onze inwoners maken om die tuin watervriendelijker, zoals wij dat noemen, adaptiever te maken met betrekking tot water. En die betalingsuitstelregeling voor bedrijven, die liep tot 1 september. Nou gaan de coronaprikkelen gewoon door. Wordt daar ook nog iets mee gedaan? Wij kijken op individueel niveau. Dus we gaan met iedereen die uitstel bij ons aanvraagt, gaan we 1-op-1 in gesprek. En proberen we te kijken wat de mogelijkheden zijn om uitstel te verlenen, een betalingsregeling te treffen of anderszins een oplossing te komen. Ja, dus dat blijft eigenlijk gehandhaafd wat jullie nu ingezet hebben. Ja, en eigenlijk wordt dat versterkt in plaats van de generieke regeling. Benaderen we dat nu individueel. Daar zijn we ook op ingericht. Dus we kunnen met ieder afzonderlijk ondernemer kunnen we daarover in gesprek. Ja, en kan een ondernemer bij jullie dan terecht om eens te kijken hoe die dat moet gaan doen? Hij kan contact met ons opnemen. Zowel dat kan via de website, van de telefoonnummer. Mm-hmm. Hij kan bellen. Het kan per e-mail reageren. Er zijn allerlei mogelijkheden om daarover met ons in contact te komen. Ja, en dat is dan de website is? De website voor de belastingen die is te bereiken via www.hhdelfland.nl. Precies, en is ook te bereiken via www.rbg.nl. Oké, dan weten mensen van die belasting van alles af. En als je andere dingen wil weten, ook via diezelfde website. Ja. En dat het voor de inwoners droge voeten blijven, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik dank u wel voor het gesprek. Peter Ouwendijk, hoogheemraad financiën van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ja, ik noem die minister, maar dat ben u nog niet, hè? Nee, gelukkig niet, zou ik aan nee? willen zeggen. Okay. Nee, oké. Geen ambitie? Nee, niet in die zin. Nee. Dan blijven we gewoon zitten waar we zitten. En wij zorgen dat we ook blijven zitten waar we zitten. Met droge voeten. Dank voor het gesprek. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. You could buy me diamonds. You could buy me pearls. Take me on a cruise. It's not just dough, but a show that you know she is worth your time. You will lose if you choose to refuse to put her first. She will if she can find a man who knows her worth. Cause a real man knows a real woman when he sees her. When he sees her. Alicia Keys maakte dit nummer ook alweer 9 jaar geleden. Ongelooflijk, wat een tijd geleden alweer. En wat gaat de tijd dan snel opeens zijn. A Woman's Worth. Hier in de late avond. En voor Chiara Mastroianni. Met La Ballade du Doigt de June. Natuurlijk, hier in de show. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Jeroen van den Beemt, wereldberoemd geworden van de week op televisie. En dat ging dan over de vreselijke moord op Samuel Paty in Frankrijk. Nou ja, je hoort het zo meteen hier in de late avond. Na deze van Olivia Newton-John, luister mee naar Sam. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik had beloofd dat ik u op de hoogte zou houden van mijn ervaringen met de corona-app. Laten we dat eerst afhandelen. Nog geen enkele waarschuwing gekregen. Afkloppen dus. Ondertussen heeft de Vereniging van Ziekenhuizen aangekondigd dat door die app gewaarschuwd zorgpersoneel gewoon naar het werk moet komen. Daarmee heeft de corona-app wel de rest van zijn beperkte geloofwaardigheid verloren, lijkt me. Ander onderwerp nu. Het AD laat uitgebreid Jeroen van den Beemt aan het woord, docent geschiedenis op het Christelijk Develstein College in Zwijndrecht. Hij heeft verleden week pogingen gedaan om in het programma van Jinek te komen, omdat hij het zat was dat het geëmmer over het vakantiereisje van de koninklijke familie maar doorging, terwijl, zo zegt hij, er in Frankrijk een leraar was onthoofd. Hij doelde op Samuel Paty, die op straat werd afgeslacht omdat hij in het kader van een les over de vrijheid van meningsuiting een cartoon met de profeet Mohammed had vertoond. Jinek liet niets van zich horen. Maar ik wel. De late avond is helaas geen glamour show op de commerciële televisie. Toch hoop ik dat Jeroen van der Beemt zich getroost voelt nu zijn woorden op een aantal zenders in zijn eigen streek toch aan de orde worden gesteld. In het interview laat Van der Beemt doorschemeren dat hij op zijn christelijk college redelijk ongestoord kan doseren, terwijl dat op zijn oude school in Rotterdam-Zuid wel anders zou wezen. Je zou denken dat hij specifiek op islamitische ouders doelt, maar dat is niet helemaal het geval. Van der Beemt maakt de indruk dat hij nog steeds last heeft van wat hij religieus gestuurde ouders noemt, die bijvoorbeeld de evolutieleer ook maar een theorie vinden. Laat ik maar eens zeggen hoe ik erin sta. Leraren dienen de grondslag van de school waaraan zij werken te eerbiedigen. Voor het overige zijn ze autonoom in hun klas. Je mag van ze verwachten dat ze met hun leerlingen de gestelde leerdoelen halen. Dat wil zeggen dat ze hun vak effectief geven. Wie niet in staat is orde te houden of iets in duidelijke bewoordingen uit te leggen, hoort niet thuis voor een klas. Behalen de leerlingen goede resultaten, dan dient men de leraar met rust te laten. Ja, nog één ding. Pestgedrag is uit de boze. Het bewust vernederen van leerlingen, om welke reden dan ook, is altijd onacceptabel. Dat is iets anders dan een terechtwijzing bij wangedrag. Wie, om het grof te zeggen, een Mohammed-cartoon toont om zijn islamitische leerlingen op te naaien, is verkeerd bezig. Anders wordt het als die cartoon onderwerp is van een discussie in de klas over vrijheid van meningsuiting en hoe je in de samenleving op een democratische manier reageert, ook als je zo'n tekening als een ernstige provocatie ervaart. Het gaat allemaal om de context. Een leraar die zo te werk gaat, heeft recht op steun van zijn collega's, van zijn directeur, van het bestuur en van de hele maatschappij. Ouders die zich om wat voor reden dan ook met de inhoud van lessen bemoeien, dient zonder meer de deur gewezen te worden. En als het ze niet bevalt, dan zoeken ze maar een andere school voor hun tere spruiten. Voor de rest niks. Leraren moeten zich gesteund weten en niet in de steek gelaten. Dat laatste is helaas gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het hier sta ik kan niet anders. Wie dat zegt, zal maar al te vaak merken dat hij of zij er dan in zijn eentje staat. Daarom stel ik alle leraren in onze streek voor om het portret van Samuel Paty uit te printen en in hun klas op te hangen. En ga nou maar slapen, mensen, maar blijf ook wakker, bedoel ik. Dat zoiets in het Nederlands totaal geen indruk op jou maken kan, is voor mij moeilijk te begrijpen. Because we will find a way to make us feel together. Zing nu in een vreemde taal, want Hollands vind jij, hoe papa. Engels, dat klinkt zoveel meer volwassen. Als dit niet lukt, wat moet ik dan? Mijn trucendoos raakt langzaam leeg. Ik blijf maar hopen op een wonder. We'll be right back. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. In de late avond. Tenderness, Love en... wat was het andere ook alweer? Ja, weet ik ook niet meer hoor, eerlijk gezegd. Digging on You hier in de show. En bloem ervoor met Omdat. Ja, een van die mooie liedjes van lang geleden. Was hij niet de zoon van de fameuze presentatrice? Jawel. Ook dat nog, hè. Dus dat allemaal bij elkaar maakte dat het een enorme hit werd. Goed, in een ogenblik gaan we het hebben over de senioren gaan aan de wandel. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na Total Touch en Somebody Else Lover. We gaan wandelen met senioren. En hoe we dat gaan doen, dat ga ik vragen aan Gusta Willems. Is namens de seniorenorganisatie KBO-PCOB in de uitzending. Mevrouw Willems, welkom. Hallo. Senioren die aan de wandel gaan, moet de KBO-PCOB zich daarmee bezighouden? Want dat doen ze toch al? Ja, dat doen heel veel senioren inderdaad al. We hebben net een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat maar liefst 60% elke dag een keer wandelt. Nou, dat is heel veel. Mm-hmm. Daarnaast geeft meer dan 25% aan dat ze gemiddeld één keer in de week of vaker wandelen. Dus senioren wandelen ontzettend veel al. En wat we zien is dat ze dat vooral doen om gezond te blijven. Ja. Nou, en dan denken wij van, dat is hartstikke leuk. Alleen, je kan het ook doen voor meer redenen. Hè? Zeker nu in deze tijd. Je kan lekker naar buiten. Dus vrij om te wandelen zonder beperkingen. Maar dat kun je misschien ook doen voor de gezelligheid. Dus misschien kun je ook eens aan denken om iemand mee te nemen. En dan samen aan de wandel te gaan, nieuwe contacten op te doen. Dus we zien wandelen bijvoorbeeld ook als een middel om eenzaamheid tegen te gaan. Nou is dat onderzoek gedaan door jullie. Dat betekent dat ruim 60% wandelt. Zijn jullie in staat om die andere 40% ook te laten wandelen? Nou, die 60% die wandelt maar één keer per dag. Die wandelt elke dag een keer. Ja. En daarnaast wandelen er dus nog heel veel mensen een paar keer per week. En uit ons onderzoek blijkt dat 4% eigenlijk niet meer wandelt. Maar dat heeft heel vaak te maken met een lichamelijke klacht die er is. Ja, ja, ja. Dus waardoor mensen niet meer kunnen wandelen. Als ze daartoe in staat zijn, pakken ze dan de fiets om toch nog te kunnen fietsen. Dan heb je natuurlijk wat meer mogelijkheden als je wat instabieler wordt. Bijvoorbeeld met een fiets met drie wielen. Degene die echt helemaal niet meer wandelt, is helaas vaak de reden is dan een lichamelijke beperking. Ja, dan kan het ook eigenlijk niet meer. Nee, dan wordt het heel lastig. Zijn er nog wensen voor die wandelaars? Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus weet je, dat is eigenlijk iets wat wij als KBO-PCOB heel vaak onder de aandacht brengen, zowel landelijk als ook lokaal, door onze lokale belangenbehartigers. En dat heeft op het vlak van gemeente te maken. Dus onze wandelaars aangeven is dat ze last hebben bijvoorbeeld van trottoirs die niet gelijk zijn. Het is een gemeentelijke taak, hè, om de bestrating netjes te maken. Ja. Maar ook dat er te weinig toiletten langs de route zijn of bankjes om uit te rusten. Ja. Nou, en zeker nu in de coronatijd merken we dat die toiletten helemaal een probleem is. Hè, omdat als er al openbare toiletten zijn die vaak zijn afgesloten. Mm-hmm. En ook de toiletten in de winkels niet meer toegankelijk zijn. Dus dat is wel iets waar we toch altijd wel een beroep op de gemeente, maar ook op de landelijke politiek op doen. Om dat te faciliteren, dat er wel genoeg toiletmogelijkheden zijn bij wandelroutes die mensen volgen. Want we zijn nog niet zo ver als in Engeland, waar elke stad en dorp een ruim openbaar toilet heeft, dat ook nog schoon is meestal. Althans, ik heb het een aantal jaar geleden meegemaakt. Ik weet niet hoe het nu is, maar dat hebben ze daar wel en wij zijn daar toch een beetje achterin gebleven. Ja, absoluut. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja, in Engeland is dat eigenlijk van oudsher was dat altijd al goed aanwezig. En hebben ze dat nu goed omgezet naar moderne voorzieningen. Die ook goed worden schoongemaakt eigenlijk op een mechanische, elektrische manier. Hè? Dus, ja. Maar helaas in Nederland blijft dat nog steeds achter. Ja, en daar kunnen jullie weinig aan doen? Of zeggen jullie nou dat laten we ook weten dat de senioren en misschien ook andere mensen wel daar heel veel behoefte aan hebben? Ja, dat laten we zeker heel duidelijk weten. Dus we zijn lid van de Nationale Toiletalliantie, heet dat. Dus dat is een belangrijke. Bestaat dat? Ja, dat bestaat. Ja. Dus, dat is een club waar wij onder andere in zitten, die zich inzetten onder andere voor meer openbare toiletten. Dus dat doen we op landelijk niveau. Maar ook onze lokale KBO en PCOB-afdelingen brengen dat geregeld ter sprake in hun gemeente. Om daar iets aan te doen. Want het is gewoon een ontzettend belangrijk iets dat er is. Ja, zeker als mensen naar buiten moeten kunnen gaan en frisse lucht in kunnen snuiven. Zeker in deze coronatijd. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En ja, we weten met z'n allen dat buiten gezond is. Hè, en ook in beweging blijven gezond is. Dus als toiletten dan aan toe bijdragen dat mensen wel naar buiten kunnen, dan zetten we ons daar zeker voor in. Duidelijk. Als mensen dat onderzoek eens willen bekijken, want er staat veel meer in dan we nu net hebben behandeld natuurlijk. Waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze terecht op onze website. Dat is www.kbo-pcob.nl. Gustav Willems, namens de seniororganisatie KBO-PCOB, dank voor het gesprek. En dankjewel Herman de Bruin voor deze bijdrage weer aan de late avond. Dankjewel jij als luisteraar voor het luisteren. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert Wolf. Natuurlijk weer met heerlijke muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen. Dus ik raad je aan om dan weer te luisteren. Lijkt me gezellig. Tot besluit van de show. Een hele mooie trouwens. Bijzondere. Westlife. Hoor je ook niet zo vaak meer op de radio helaas. En My Love. Het is ook alweer 10 jaar oud. Dus vandaar. Ga je slapen zo meteen. En wens ik je een prachtige nacht. Welterusten. Mooie dromen. En ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En heb je even niks te doen. Check dan onze website, Facebook of Twitter of LinkedIn, want daar vind je alle informatie over onze show. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Thinking of